Vítajte. Dnes sa spolu pozrieme na jeden zaujímavý podnik v Lisabone. Áno, máme tu podklady k reštaurácii Azvelhas. Je to súčasť toho projektu Ložaskom História. Presne. Obchody s históriou. Naším cieľom dnes je tak trochu poodhaliť, aký príbeh sa za týmto miestom skrýva. Je tam toho dosť. Dobre, tak poďme na to. Kde presne ju nájdeme? Adresa je Rua Conceição da Glória 21. V Lisabone, samozrejme. A tie otváracie hodiny sú také, no, trochu netypické. Áno, majú otvorené pondelok až stredu, potom v piatok od obeda do 10. večer a v sobotu len večer. Štvrtok a nedeľa zatvorené, zdá sa. A pôvodne to bola Casa de Pasto, však? Taká ľudová jedaleň. Presne tak. Zameraná hlavne na dušené jedlá a síté porcie. Pre ľudí, čo prichádzali, no, často z vidieka a potrebovali sa poriadne najesť. To znie veľmi tradične. A ako je to staré? Hovorí sa o... No, tu je to trochu zložitejšie. Najstarší oficiálny papier, čo majú, je z roku 1925. To bol nejaký projekt pre mestskú radu. Aha, takže úradne od 1925. Ale prakticky všetko ukazuje, že tá reštaurácia tam stála už oveľa, oveľa skôr. Možno aj 100 rokov predtým. 100 rokov? Páni? Áno, ten presný dátum vzniku sa tak trochu stráca v hmle času, ale to len pridáva na atmosféru, ne? Určite. A ten názov Azvelhas, to znamená staré ženy, vie sa prečo? Áno, áno, vie. A tuto začína byť naozaj zaujímavé. Som zvedavá. Boli to pôvodné majiteľky. Dámy, ktoré pochádzali zo severu Portugalska, z provincie Míňo. Hovorilo sa im Miňhotás. Aha, takže tie staré ženy boli konkrétne osoby? Presne. A oni tam nie len, že varili tie ich tradičné jedlá z Míňa, ale aj sami obsluhovali. Takže to nie je len názov, je to odkaz na ne? Úplne priamy. A najznámejšie jedlo podniku bakalau a minhotá. Treska na spôsob minho. Mhm. Je vlastne pomenovaná priamo podľa nich, podľa ich pôvodu. Je to taká kulinárska podsta týmto zakladateľkám? To je krásne prepojenie. Jedlo, názov, história. A vraj sa aj atmosféra snaží zostať verná tomu pôvodnému duchu. Áno, popisujú ju ako útulnú, triezvu, žiadne veľké moderné výstrelky. Snažia sa držať tej pôvodnej esencie. To sa mi páči a dobre to zapadá aj do tej lokality, nie? Spomína sa tam blízkosť Parke Mayer. Presne. Kedysi to bola štvrť známa bohemským životom, divadlami a dokonca aj boxerskými zápasmi. Malo to taký špecifický kolorit. Boxerskými zápasmi? To je zaujímavá spojitosť. A teraz pozor, lebo táto športová linka má ešte pokračovanie. Naozaj? V istom období tú reštauráciu kúpil Manuel Gonçalves, veľmi známy portugalský šampión v zápasení. Čože? Zápasník kúpil reštauráciu? Presne tak. A čo je ešte zaujímavejšie, bol to otec súčasného majiteľa. Takže tá tradícia pokračuje v rodine, ale cez takúto, no, nečakanú športovú odbočku. Áno, je to fascinujúce, ako sa tam prepojila tá tradičná kuchyňa, história miesta a svet vrcholového športu. A tá rodina to drží dodnes. To je naozaj silný príbeh. Asi aj preto je súčasťou tej iniciatívy Ložaskom História, ktorú sme spomínali na začiatku. Určite. To zaradenie Lisabonskou mestskou radou, to je vlastne istá forma uznania. A ochrany. Čo to teda pre podnik ako Azvelhas znamená? Byť na takom zozname. No, v širšom kontexte to pomáha zachovať nielen tú fyzickú podobu, tie múry a interiér. Ale aj ten príbeh za tým. Presne. To nehmotné dedičstvo, tie príbehy, tradície, tá atmosféra. Tie miesta potom nie sú len, povedzme, obchodmi alebo reštauráciami. Sú to živé kúsky histórie, živé archívy. Dobre povedané. Keď si to teda tak zhrnieme, Azvelhas nie je len reštaurácia. Vôbec nie. Je to taká malá kapsula lisabonskej histórie, spája príbehy ľudí z vidieka, ktorých prišli do mesta. Tradičnú kuchyňu z konkrétneho regiónu, z Minha. Potom tú bohemskú éru okolo Parke Mayer. A ešte aj tú prekvapivú linku so šampiónom v zápasení, a to všetko pod jednou strechou už vyše storočia. Je to naozaj vrstvený príbeh. Presne tak. A človeka to nutí zamysleť sa však, koľko takýchto zdanlivo obyčajných miest okolo nás. Myslíš reštaurácie, obchody? Áno, presne. Alebo dielne, kaviarne. Koľko z nich asi skrýva podobne bohaté, prepletené príbehy? Príbehy, ktoré spájajú jedlo, rodinu, možno aj šport, komunitu. A len čakajú, kým ich niekto znovu objaví?